Bismillahirrahmanirrahim. I dag i tirsdag den 17. marts 2015, vi har med al-Aqid al-Tahawi al-Gur. Bismillah wa kafa, wa salatu wa salamu ala nabiyyuna al-Mustafa, Muhammad ibn Abdullah, alayhi wa ala alihi wa sahbihi, afdalu salatu wa atamme taslim. Yaqulu al-Haqqu tabaraka wa ta'ala fi muhkam al-Tanzil, ba'da a'udhu billahi al-Sami' al-Alim min al-Shaytan al-Rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن خير الكلام كلام الله العلام وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه يقول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وفضله وكرمه وجوده وهو على كل شيء قدير أما بعد. Vi er nået frem til nummer 16. Er det korrekt, brødre og søstre, kan I huske det, at vi er nået frem til nummer 16? Er det korrekt? Det er meget godt, at ligesom at vi dobbelttjekker, så vi begge to er enige om, eller vi alle sammen er enige om. Der er ikke nogen, der er enige, der er heller ikke nogen, der er uenige. Døj. Nummer 16. Ma zala bi sifatihi qadima qabla khalqih. Ma zala bi sifatihi qadima qabla khalqih. Kan I overhovedet høre mig, jamen shaykh? Der er kun én, der reagerer. Nå, der går lang tid. Okay, fint. Ma zala bi sifatihi qadiman qabla khalqih. Han, Allah subhanahu wa ta'ala, zala. Det betyder ligesom den tidligere, som vi nævnte, qadimun bil abtida. Hvor vi sagde, gammel uden en start. Og her siger han, ما زال بصفاته قديما قبل خلقه at Allah subhanahu wa ta'ala hans egenskaber er gamle før han skabte alt. Mange af jer vil sige, hvad betyder det her? Det betyder, at Allahs egenskaber har eksisteret før at Allah subhanahu wa ta'ala har skabt hans skabninger. Hvorfor? Fordi Allah subhanahu wa ta'ala, disse egenskaber er noget, som Allah subhanahu wa ta'ala har. Og de er uafhængige. De er uafhængige af skabninger. Og det er derfor, der er mange mennesker, der prøver at sige, at Allah subhanahu wa ta'ala blev skaber, efter han er skabt, og de forkert. Allah subhanahu wa ta'ala var skaber før han er skabt. Og Allah, alt der tilhører hans egenskaber, de var i hans besiddelse, før at Allah har skabt nogle af hans skabninger overhovedet. Fordi der er mange af de her ahlul dalal, det betyder misvejledende folk, som prøver at komme med de konklusion, at hans egenskaber er haditha. At Allahs egenskaber er haditha. Hvad betyder haditha? Haditha, det betyder, at hans egenskaber sker, når de sker. Yani, det er noget, der sker øjeblikkeligt. Og det er derfor, de siger, at Allahs egenskaber har en begrænsning, og nogen benægter det. Og nogen siger, at de kommer afhængig af situationen, så opstår der nogle af Allahs egenskaber. Og det er derfor, de gør Allah subhanahu wa ta'ala til at være mangelfuld. Mangelfuld af egenskaber, må Allah beskytte os. Allah subhanahu wa ta'ala har den fuldkomne sifat. Allah subhanahu wa ta'ala har den fuldkomne sifat. Hvad betyder, at Allah har den fuldkomne sifat? At Allah har den fuldkomne egenskaber. Og hans egenskaber er i hans besiddelse, uafhængig af mennesker, eller dyr, eller jinn, eller malaika, eller lignende overhovedet. Og Allah subhanahu wa ta'ala, hans navne og hans egenskaber, attributer, de er i hans besiddelse, og ingen kan ændre på den, eller ændre i selve af, hvordan navnene er, eller hvordan egenskaberne er. Ligesom Ar-Rahman. Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala, han, en af hans navn er Ar-Rahman. Ud af Ar-Rahman har vi et egenskab, der hedder Rahma. Rahma. Og ud af, hvad betyder Rahma, ya mashayikh? Hvad betyder Rahman først, og hvad betyder Rahma? Vi skal lige have jer på banen, så I ikke ligesom sover. Hvad betyder Rahman? Ar-Rahman. Ligesom surat Ar-Rahman. Bamiyali, na'am. Rahma, bamiyali, na'am. Masha'Allah. MashaAllah, din mest barmhjerte. Allah iftah alaikum. Og hermed kan man sige, at selve navn ud af det, kan der opstå egenskab. Og det er ikke altid, der kan opstå et egenskab, men det meste af tiden. Og her har vi navne og egenskaber og nyheder. Akhbar anillah subhanahu wa ta'ala. Og vi kommer til at konkludere og tale om akhbar, nyhederne, på et eller andet tidspunkt. Men lige nu er det vigtigt, vi koncentrerer os om at tale om navne og egenskaber, som tilhører Allah subhanahu wa ta'ala. Der er mange, når de snakker om Allahs navne og egenskaber, så betragter de, at Allahs handlinger er noget, der foregår lige nu. Det betyder, at Allahs handlinger er fornyer. Det vil sige, noget, der sker nu, og det er forkert. Af'alahu subhanahu, Allahs handlinger, når han vil, og når han ønsker, de har eksisteret før qadimatun nawa'. Det betyder, at de har eksisteret før al-ahad, før alt andet. Og det er derfor, det er vigtigt for os, at vi forstår, at Allah subhanahu wa ta'ala, hans handlinger sker, når han vil, og når han ønsker. Ligesom sifatul kalam, at når Allah snakker. Hvornår taler Allah subhanahu wa ta'ala? Han taler, når han vil. Men en af hans egenskaber er al-kalam. Al-kalam, at Allah taler. Og det er sifat fi'liyya. Det er en sifat, et egenskab, som er fi'liyya. Fi'liyya. Hvad betyder fi'liyya, ya mashayikh? Hvad betyder fi'liyya? Kommer ordet fi'l. Jeg vil gerne have i dag, I skal være med alle sammen. Ligesom så vi kan få noget konstruktivt. Handlinger. Allah iftah alayk. Allah iftah alayk. Det betyder, at Allah sifat fi'liyya, de er handlingsegenskaber. Og det er derfor, nej, præcis, sifat fi'liyya. Dem som er, så læs lige, hvad brugeren skriver, så ligesom han er med til at gøre det lettere for jer, hvis I har svært ved at skrive det, eller ved at forstå det. Sifat fi'liyya, det betyder egenskaber, som Allah subhanahu wa ta'ala udfører. Han kan gøre det, når han vil. Allah subhanahu wa ta'ala talte med malaika. Allah subhanahu wa ta'ala talte med Adam. Allah subhanahu wa ta'ala talte med Musa. Allah talte med Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Alt det her er sket på et tidspunkt, som Allah subhanahu wa ta'ala har valgt. Allah subhanahu wa ta'ala har valgt. Og det er derfor, Allah subhanahu wa ta'ala taler med hvem som helst, når som helst. Og det er kun ham, der bestemmer. Allah subhanahu wa ta'ala kommer til at tale med samtlige mennesker ved Yawm al-Qiyam, ved dommedag. Hvor han vil, når han samler befolkningen, så vil han tale med den. Og han vil give den budskabet. Hvad er det, Allah subhanahu wa ta'ala ønsker, der skal ske? Og det er Allah subhanahu wa ta'ala, der vil tale med sin slave. Og hvor han vil sige til ham, kom tæt ved mig. Udnu minni, kom tæt, hvor Allah subhanahu wa ta'ala fortæller ham om de synd, han har begået. Og så vil han sige til ham, har jeg ikke dækket over dig, har jeg ikke tilgivet dig for det, etc. Det betyder, at Allah kommer ved dommedagen også til at tale med nogle bestemte folk, som han vil, subhanahu wa ta'ala. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allah vil sige til ham, løft dit hoved, spørg mig, så vil du få. Allah kommer til at tale med al-anbiya, og blandt dem Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. طيب nummer 17 لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته لم يزدد han kom ikke til at være mere rig af. Allah subhanahu wa ta'ala, efter han har skabt mennesker, dette har ikke ført ham til, at Allah subhanahu wa ta'ala er blevet mere fuldkommende. Allah subhanahu wa ta'ala var fuldkommen før Allah skabte mennesker. Og det gælder hans navne, og det gælder hans egenskaber. Og Allah subhanahu wa ta'ala, som Imam al-Tahawi siger, han har ikke fået tilføjet noget yderligere. Allah subhanahu wa ta'ala, han har ikke tilføjet noget yderligere på hans navne eller egenskaber. Derfor han siger, Allah subhanahu wa ta'ala har ikke kommet til at tage noget efter skabelsen af hans skabelser. Og de er mennesker eller jinn eller malaika eller alt det andet. Og Allah subhanahu wa ta'ala, når han skabte dem, han var uafhængig af dem. Og han vil altid være uafhængig. Og det der er faktisk vigtigt for os, vi forstår. Fordi der er mange mennesker, der ligesom blander tingene sammen. Der er mange mennesker, der blander tingene sammen. Naam. Og en af hans navne præcis, Al-Ghani. Al-Ghani, den rige. Al-Ghani. Og Al-Ghani, vi kommer også til at snakke om det, inshallah. Nummer 18. وَكَمَا كَانَ بِصِفَاتِهِ أَزَلِيَّا كَذَلِكَ لَا يَزَالُ عَلَيْهَا أَبَدِيَّا Nummer 18. وَكَمَا كَانَ بِصِفَاتِهِ أَزَلِيَّا ligesom han far med hans egenskaber azaliya for evigt. Kadhalik azaliya, det vil sige før skabninger. Kadhalika la yazalu alayha abadiya. Og det kommer til at ske uafhængigt efter menneskenes død og til Allah subhanahu wa ta'ala overtager himlen og jord og jenna og nar og det hele, det bliver der det bliver der og fortsættende hele tiden. Og det er derfor, at det er vigtigt for os, vi forstår azaliya, at der har ikke været en start for det. Og abadiya, der er ikke en slut for det. Og det er derfor, hvis du kigger, وَكَمَا كَانَ بِصِفَاتِهَا azaliya, Allah subhanahu wa ta'ala, hans egenskaber har ikke haft en start. Og hans egenskaber har heller ikke en slut. Og det er derfor, der er mange mennesker, der mixer. Der er mange mennesker, der mixer. Fordi de afbilder menneskernes egenskaber med Allahs egenskaber. Du og jeg og enhver dømmer, for eksempel når vi snakker om de ting, der eksisterer i Jannah. For eksempel, hvis vi siger, æblerne i Jannah. Når jeg siger et æble til dig, vi ved alle sammen, at Muhammad sallallahu alaihi wasallam har fortalt os, at de frugter, der eksisterer i Jannah, har kun fællesskab med dunyas frugter, navne, kun navne. Og det er derfor, når jeg skal sidde og forestille mig et æble fra Jannah, så spørger jeg jer, hvilken æble kommer I til at forestille jer? Ha? Hvilken æble kommer I? I hvilken tanker fyrer jeres tanker til? Dunyas æble. Præcis. Wallillahi al-mathalu al-a'la. Allah subhanahu wa ta'ala, han er ophøjet, at man skal tænke på de her bane, ligesom ikke hvordan og hvorledes om Allah. Og det er derfor, at mange af de her mennesker, de har gået hen og begynder at sætte egenskaber, som ligner Allah. Og det bliver kaldt mushabbiha, efterligner. Så er der nogen, der har sagt, a'udhu billah, når jeg siger, at Allah har en hånd, eller Allah snakker, så jeg har gjort ham til at være menneskelig og ikke guddommelig. Så må jeg lysrøve ham fra det, og så har det sket, at de blev kaldt mu'attila. Mu'attila. Er I med indtil videre, fordi det er vigtigt, I forstår det her. وَكَمَا كَانَ بِصِفَاتِهِ أَزَلِيَّ Da Allah subhanahu wa ta'ala med hans sifat, som har ingen start, la bidaya lidhalik, og så har den ingen slut. Og her Allah subhanahu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam har sagt i hadith om Allah subhanahu wa ta'ala, anta al-akhir fala ba'daka shay. Anta o Allah al-akhir, du er din sidste. Fala ba'daka shay. Inte der efter. I starten af hadithen hedder anta al-awwal falaysa qablaka shay. Du er starten, ingen er før dig. Og anta al-akhir fala ba'daka shay. Og du er din sidste. Og ingen er efter dig og Allah. Og det gælder hans navn og hans attributer, det vil sige hans egenskaber. Og det er vigtigt. Og det er vigtigt. Nummer 19. Laysa ba'da khalqi al-khalqi istafada isma al-khaliq. Laysa ba'da khalqi al-khalqi istafada isma al-khaliq. Han har ikke optjent navnet Al-Khaliq, skaberen, efter han har skabt sine skabninger. Og her kan man sige, at Allah, eller at forfatteren påpeger, at selve skabelse, det er ikke noget, Allah har optjent, ligesom vi andre mennesker. Mennesker for eksempel, når de knokler, og vil gerne opnå noget, så kan man sige, at ham der, han er kreativ. Hvornår er du kreativ? Ja, mashayikh. Hvornår er man kreativ? Når man sidder på sofaen og holder fjernbetjening i hånden og kigger i tv og zapper op og ned på de der 600 kanaler. Er man kreativ? Ha? Nej. Man er kreativ, når man udfører noget, hvor man kan sige virkelig, at man er virkelig har udført noget. Og her har vi præcis Allah subhanahu wa ta'ala navn Al-Khaliq, skaberen, har været der før, at Allah har skabt nogen. Og Allahs navn har ikke behov for. Allahs navn har ingen behov for, at han skulle skabe for at optjene navnet Al-Khaliq, skaber. Og det er vigtigt. Nummer 20. وَلَا بِإِحْدَاثِ الْبَرِيَّةِ اسْتَفَادَ إِسْمَ الْبَارِي. Ej heller med skabelse, fordi Al-Bariyah, jeg kommer til at forklare, hvad Al-Bariyah betyder. Men fordi Al-Bariyah er mere dybgående for skaberen. وَلَيْسَ بِإِحْدَاثِ الْبَرِيَّةِ اسْتَفَادَ إِسْمَ الْبَارِي. Hvad er Al-Bari? Hvis vi kigger på Al-Bari, det betyder Al-Khaliq bara Al-Khalq. يعني خلقهم. Det betyder, han har skabt mennesker. Og den her navn er i Allahs besiddelse, subhanahu wa ta'ala. Har ingen start for den. Og det er derfor, Al-Khaliq og Al-Bari ligger tæt op af hinanden. Al-Khaliq og Al-Bari ligger op af hinanden. Og for at han kunne få et sammenhæng med hensyn til, at Allah subhanahu wa ta'ala har ikke optjent sit navn, Al-Bari med at skabe Al-Bariyah. Al-Bariyah, de skabninger. Og det er derfor på arabisk man siger al-bari ay khaliqul khalq. Khaliqul khalq, skaberen af alle skabninger. Og det er vigtigt for os, at vi kunne skille. Jeg kan sagtens gå i detaljer med hensyn til det, men jeg synes ikke, at vi skal bruge så lang tid på det. Men det der er det vigtigt, at vi kan ligesom se forskel. Hvor vi siger, bara al-khalq, og den anden, khalaq al-khalq. Bara ahum, ay sawwarahum. Skab dem. Nej, selvfølgelig. Wala bi ihdath al-bariyyah istafada ism al-bari. Allah subhanahu wa ta'ala har ikke optjent sit navn al-bari, skaberen af sin skabninger, med at Allah subhanahu wa ta'ala har ikke optjent hans navn al-bari ved at skabe, al-bariya, befolkning. Eller alt der eksisterer på jorden bliver kaldt al-bariya. Og al-bari, det betyder bara al-khalq, ay skab dem. Bara al-khalq, skab dem. Nummer 21. Lahu ma'na al-rububiyya wala marbub, wa ma'na al-khaliq wala makhluq. Lahu ma'na al-rububiyya wala marbub. Allah subhanahu wa ta'ala har mening af rububiyya. Og hvad betyder rububiyya, ya mashayikh? Hvad betyder rububiyya? Wala marbub. Allahs enhed i herredømme, præcis. Allah har mening af, eller lahu ma'na rububiyya. Han har mening af herredømmet i sin enhed, wala marbub. Og marbub kommer jeg tilbage til at forklare. Wa ma'na al-khaliq, og mening af skaberen, wala makhluq, ej heller er han skabt. Og marbub, det betyder, at Allah, det vil ligesom komme over Rab. Og fordi her siger han, han har la lahu ma'na rububiyya, han har optjent sin rububiyya, og Allah subhanahu wa ta'ala er ikke marbub. Og marbub, det betyder, at han har ikke en relation til Rab. A'udhu billah. Han er fardun samad. Rab, hvis du kommer, fordi marbub stammer over Rab. Rab, det betyder al-malik wal-mutasarrif wal-muslih wal-sayyid. Al-malik ayan, wal-mutasarrif bestemmer, wal-muslih, der bestemmer og afgør, wal-sayyid her. Og det her, det er noget, som er i hans besiddelse, subhanahu wa ta'ala. Og hvis vi kigger, wala marbub, fordi et hvert person retter henvendelse til sin Rab. Og sin Rab er sin herre. Og her siger forfatteren, lahu ma'na rububiyya, wala marbub. Wala marbub. Og marbub, her det kan være en Rab-relation eller skabninger. Eller skabninger, og det er os. Og hvis vi gør her en konklusion, hvor vi siger, wa ma'na al-khaliq wa la makhluq. Og han har mening af khaliq. Der er den første, hvor vi har snakket om, at selve navn. Og mening her, hvor man kan se, at selve begge ting kommer af rububiyya wa al-khaliq til at have ma'na. Ma'na, mening. Desværre, der er mange, der sætter et navn uden mening. Og det er derfor, han vil gerne have, at Allahs navne eller egenskaber har mening. Indhold. De skal ikke være tomme. Du siger, Allahs navn er skaberen, men han kan ikke skabe. Allah subhanahu wa ta'ala al-raziq, giver provision, men han kan ikke give nogen som helst. Han har bare navn. ligesom at være direktør i et firma uden at kunne gøre noget som helst. Ligesom at være en kong uden bestemmelse og afgørelse. طيب نمبر 22 وكما انه محيي الموتى بعدما احيا وكما انه محيي الموتى ليسم هن اسكيبن ادي دود بعدما احيا افتح هن اسكاب استحق هذا الاسم قبل احيائهم هن حغت دي نام فهن اسكاب كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم og heraf har han optjent navnet skaberen før han har skabt dem. Og her snakker vi om Muhyi al-Mauta, skaberen af de døde. I ved alle sammen, Allah subhanahu wa ta'ala har skabt Adam alayhi salatu wa salam af ingenting. Allah subhanahu wa ta'ala har skabt Hawa ud af Adam. I skal holde jeres ører stiv. Allah har skabt Adam af ingenting. Så har Allah skabt Hawa af Adam. Og så har Allah subhanahu wa ta'ala skabt hankøn og hunkøn ud af Adam og Eva. Og så har vi en ny skabelse. De er Isa alayhi salatu wassalam ud af en kvinde uden en mand. Så hvor mange slags skabninger af mennesker har Allah skabt? Ha. Hvor mange slags? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Vejle er vågen. De er fem. Vi har Adam, og vi har Eva. Og så vi har hankøn, hunkøn, og så har vi Isa, de fem. Vejen er vogn. Kan huske det fra din anden serie? Nej, alhamdulillah. Masha'Allah. Masha'Allah. Tøj. Nummer 23. ذَلِكَ بِأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ذلك بأنه هي أي الله سبحانه وتعالى بستمع وألت وتند الصفة ذلك بأنه هي أي على كل شيء قدير هن ها مكت أستيرغ وألت hvis vi kigger her, det er et egenskab, som er for evigt. Og det er al-qudra. Al-qudra. Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-shura, vers nummer 29. Surat al-shura, vers nummer 29. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير ومن آياته بلندهنستاين خلق السماوات والأرض سكيبنغا أذل أهمل أيوة وما بث فيهما من دابة alle de skabninger, som han har skabt i jorden. وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ hvis han ønsker at samle dem alle sammen, så har han magt og styrke til at gøre. Og vi kan sige, at selve al-qudra, magt, er et egenskab, der tilhører Allah subhanahu wa ta'ala. At Allah har skabt herefter, det betyder ikke, at han har mistet sin magt. Og det er derfor her, hvor Allah siger, وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ hvis Allah ønsker at samle folk, og det er at samle skabninger, alt hvad han har skabt, så siger Allah, إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ. Hvis han vil, så kan han. Nummer 24. وَكُلُّ شَيْءٍ إِلَيْهِ فَقِيرٌ. وَكُلُّ شَيْءٍ إِلَيْهِ فَقِيرٌ. Et hvert, der er til ham fattig. Hvordan? Menneskene har brug for Allah. Malaika har brug for Allah. Jinn har brug for Allah. Alle har brug for Allah. Surat Fatir, vers nummer 15. Allah subhanahu wa ta'ala siger: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أو منسكا إي أعفاري تلياس كيبا الله سبحانه وتعالى والله هو الغني الحميد والله أعتن بغل حميد تكنمني. Hvis vi kigger her, så kan vi se, at Allah subhanahu wa ta'ala er al-malik, kongens kong, herren, bestemmer. Og alle mennesker har behov, og de er afhængige af deres skaber, Allah subhanahu wa ta'ala. Malaika har behov, de har en tilknytning til deres skaber. Jinn har behov, og de har tilknytning til deres skaber. Selv i liv, befolkningen har tilknytning til deres skaber. Og selv i døden, befolkningen og alle skaber, skabninger har behov for Allah subhanahu wa ta'ala. Og det vil de altid gøre. Det vil de altid gøre. Alle er afhængige af Allah. Al-awliya, vennerne, og dem som bestemmer og siger, at al-awliya, det betyder beskytter, venner, men alle. Hvis vi kigger her, så kan vi se, Allah subhanahu wa ta'ala har givet os noget, som vi skal lære. I surat Al-Imran, vers nummer 169, Allah subhanahu wa ta'ala siger: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Lad være med at tro, dem som blev dræbt for Allahs skyld, de er døde, men de er hos Allah يرزقون. Hvad betyder يرزقون her, ja mashaykh? Hvad betyder يرزقون? Ha, at Allah forsørger dem, Allah forsyner dem, Allah giver dem alt før i deres liv og nu efter døden. Og Allah har givet dem et andet koncept, som Muhammad s.a.w. siger, at de er i de grønne fugle. Fi husalati, selve grønne fugle, som hænger under al-arsh. Det er forsynet, nej. Og det er derfor Allah siger i den ayah, at de bliver forsynet. Og den forsyning, som Allah subhanahu wa ta'ala giver dem, på grund af deres afhængighed, også efter døden. Også efter døden. Alle er afhængige af Allah. Menneskerne, ma ahwajahum ila Allah. Alle mennesker har behov til deres skaber. Hvordan? Når du skal spise, når du skal drikke, når du skal undskylde på toilettet, når du skal gøre hvad som helst, du har behov for Allah. Hvis Allah forhindrer din mave om at arbejde, så vil den svumle op. Hvis Allah forhindrer dig i, at du kan indtage noget vand i din krop, og beder dine år om at lade være med at tage imod det der vand. Menneskene er fuqara. Og læg mærke til ayah, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger til os mennesker. Surat Fatir 15. Ya ayyuhan nas, o mennesker, antumul fuqara'u ila Allah. I er dem, som er færdige til Allah. Og mennesker, husk, at du og jeg er fattige. Hvordan? Fattige på den forstand, at vi har altid behov for Allah. Og når menneskerne har glemt Allah subhanahu wa ta'ala, når mennesker har glemt Allah subhanahu wa ta'ala, så har Allah glemt dem. Allah siger i Al-Quran, نسوا الله فأنساهم أنفسهم. Da de har glemt Allah, så har de her mennesker glemt sig selv. Derfor er et menneske nødt til at sætte en relation mellem dem og Allah subhanahu wa ta'ala og være færdig til ham. Ligesom hvis du lægger dig i sujud og laver dua, så hvordan vil du spørge? Blid, lavt, hvor du begynder at mærke, at du har din pande ned på jorden, og starter med at sige, ja Allah, og Allah, din almægtige, din største, hjælp mig. Og så spørger du, hjælp mig, spørger du, hjælp, hjælp, hjælp, hjælp. Du spørger, og du spørger, og du spørger. Og Allah har kun bedt dig om at udføre nogle bagateller i forhold til, hvad du spørger om. Du spørger Allah, og Allah giver dig. Du spørger Allah, og Allah giver dig. Er det ikke på tid, at vi er taknemmelige? Det er på tid, at vi er taknemmelige. Selvfølgelig. Selvfølgelig skal vi være taknemmelige. Nummer 25. وكل امر عليه يسير. Et hvert ting hos ham er let. Et hvert ting hos ham er let. Surat Yasin, vers nummer 82. Allah subhanahu wa ta'ala siger: "Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun." Innama amruhu, hans ordre, Allahu Akbar, idha arada shay'a, hvis han ønsker noget, ayyakul, så skal han bare se, kun fayakun, ski, så sker. Allah subhanahu wa ta'ala, der kan få noget til at leve, og der kan få nogen til at dø. Det er Allah subhanahu wa ta'ala, der skaber, der forsøger mennesker. Det er ham, der giver, og det er ham, der forhindrer. Det er Allah subhanahu wa ta'ala, der får menneskerne til at genopleve igen efter døden. Og alt det er simpelt hos Allah. Allah subhanahu wa ta'ala i surat Luqman, vers nummer 28. مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ. الله أكبر الله أكبر. مَا خَلْقُكُمْ يَاسْ كَبِلْس وَلَا بَعْثُكُمْ أي هلا يَاسْ إِفْتَ سِنِنْ إِفْتَ دُلْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ. تي إنس صندق. Det er det, vi forstår. Kun fayakun, noget der sker øjeblikkeligt. Men det er det, vi forstår. Allah siger, jeg er skabelse. og jeres skabelse efter døden, når vi bliver intet, hvor vi forsvinder i jorden, der er ikke noget tilbage af os. Så siger Allah, kanafsin wahida. Prøv at forestille dig, at du blev skabt som spædbarn, og du voksede op. Lige pludselig Allah skaber dig til at være ligesom du var før. Voksen. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nummer 26. La yahtaju ila shay. La yahtaju ila shay. Allah subhanahu wa ta'ala har ikke behov for noget. Han er rig. Han er beriget af alt. Så han har ingen menneskelig behov, der skal dækkes. Hvis han havde, så skulle han være afhængig, ligesom os. Så kan han ikke være guddommelig. Men Allah subhanahu wa ta'ala er rig. Han er rig af alt. Subhanahu wa ta'ala. Det er ham, der giver os hans skabninger og forventer intet fra dem. Og hvad de udfører, Allah returnerer det tilbage til dem. Og mere til. Og mere til. Nummer 27. Laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'u al-basir. Forfatteren bruger en aya, som er i surat al-Shura, vers nummer 11. Laysa kamithlihi shay. Intet ligner ham. Wa huwa as-sami'u al-basir. Wa huwa han er as-sami' al-hørende, al-basir al-seende. Hvis vi kigger, laysa kamithlihi shay. Laysa benægtende. Kamithlihi ka lidt ta'kid, for at have et bestemmende efterligning. Så siger Allah kamithlihi. Mithlihi ligesom. Kamithlihi, her kan man sige for at præcisere, at intet ligner ham. At intet ligner ham. وهو السميع البصير وهو السميع البصير han kan høre, han kan se, han er sammen med os med hans hørelse, han er sammen med os med hans syn, han er over sin skabninger, han har sifatul ulu, den ophøjet position, subhana. Selve ayah er et svar på mushabbiha, dem der efterligner Allah med mennesker. Fordi der er nogen, der siger, der er nogen, at Allah ligner hans skabninger, så siger Allah, laysa kamithlihi shay, intet ligner Allah. Og den er et svar tilbage på mu'attila, dem som siger, at Allah har ikke nogen egenskaber, så svarer han tilbage, wa huwa as-sami'u al-basir. Han er alt hørende, alt seende. Allahu Akbar. Hvordan kan mennesker sidde i det her dilemma og benægte Allahs egenskaber eller nogen, der efterligner Allah med hans skabninger? Hvordan? Det er en sygdom, som de mennesker har. Sygdom i deres hjerne. Na'am. Mu'tazila. Barakallahu fik. Nummer 28. خلق الخلق بعلمه خلق الخلق Allah skabte skabninger med hans vid. Hvordan? Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat Tabarak, vers nummer 14. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Ala ya'lam man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Ved han ikke hvad han har skabt? وهو هنع اللطيف اللطيف من اللطف سل إلى فنلي وهو اللطيف تنفنلي الخبير ها ميست أفاين ألا يعلم سكو الله إكفل نو هنسكيبا Hvad er det for en skabning, han har skabt? Hvad er det for noget, Allah subhanahu wa ta'ala har fået til den verden? Og Allah subhanahu wa ta'ala, han er al-latif, al-khabir. Hans skabning er et bevis på hans vid. Og hans magt, når vi siger qudratuhu, det er en bestemmende for, at han kan skabe, når han vil. Allah siger i surat Fatir, vers nummer Tabarak. Tabarak, vers nummer 14. Og nu surat Fatir, vers nummer 44. Fatir. Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. الله سبحانه وتعالى er ikke forhindring i, at der er noget, der står i vejen for ham i hans skabelse af himlen eller jorden. إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا. Allah subhanahu wa ta'ala alim, altvidende, qadir, har magt og styr. Og her kan man sige, at det er vigtigt. Al-ajz, det er mangelfuld egenskab, som vi mennesker har. Ajz er shakhs, når han mangler noget at udføre. Naam. Vers nummer Fatir, nummer 44. Fatir 44. Vi mennesker, vi har ajz. Vi har nogle svagheder. Hvordan? Når jeg skal udføre noget, så hvis jeg ikke kan magte, så er der nogle andre, der kan. Men alle har en begrænsning. Alle har en begrænsning. Her siger Allah, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ. Allah subhanahu wa ta'ala, der er ingen, der står i vejen for ham subhanahu wa ta'ala, for at han ikke kan udføre det. Hvorfor? Fordi hvis der er noget, som vil stå over for Allah i en form for, at han ikke kan udføre det, så kommer han til at være mangelfuld. Og Allah er det ikke, subhanahu wa ta'ala. Tøj. Nummer 29. وَقَدَّرَ لَهُمْ أَقْدَارَهُمْ. Undskyld. وَقَدَّرَ لَهُمْ أَقْدَارَ. وَقَدَّرَ لَهُمْ أَقْدَارَ. وقدر, det betyder, at han har bestemt. Lahum, for dem. Aqdara, deres handlinger. Allah subhanahu wa ta'ala, i surat al-Hijr, vers nummer 21, Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ. Et hvert af de ting, som vi har, vi har disse skabe hos os. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ. Og når vi nedsender den, vi sender den med viden, som er kendt for os. Så en hver ting, som Allah nedsender, er bestemt. Hvordan og hvorledes? De kan ikke ændres. Allah har bestemt, hvordan menneskene skal se ud. Hvordan hans krop, hvordan hans hørelse, hans syn, alt det her, det har Allah bestemt. Mange af jer vil sige, kan Allah subhanahu wa ta'ala ikke har skabt os anderledes? Nej, det kan Allah. Men Allah har skabt os sådan, så kan man ikke lave om på det. Fordi sådan er den skabelse, som Allah har skabt dig og skabt mig på. Allah subhanahu wa ta'ala har skabt mennesker med alt hvad de har, ligesom de ser ud til at være. Og Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-Ra'd, vers nummer 8: وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارِ. Et hvert ting hos ham bliver sat i bestemmelse. Et hvert ting hos ham bliver sat i bestemmelse. I bestemmelse, det betyder, at Allah subhanahu wa ta'ala sætter det i de rigtige rækkefølge, i de rigtige bestemmelser. وَقَدَّرَ لَهُمْ أَقْدَارًا. Allah subhanahu wa ta'ala har bestemt. Alle maqadir, alt hvad menneskene har behov for. Du som en menneske, og de der er omringet omkring dig. Alt hvad der eksisterer på jorden, Allah har sat til dig. For eksempel, der er mange mennesker, der siger: jeg vil ikke spise kød, fordi det er synd for dyr. Er der ikke nogen, der siger det? Der er også nogle muslimer, der begynder at gøre det. I islam, Allah har gjort tingene til at være halal, og at tingene til at være haram. Når Allah på forhånd har bestemt for dig, at det her er halal for dig, og det der det er haram for dig, at du ikke gør det, det er noget andet. Men lad være med at sige: jeg spiser ikke dyr, fordi det er synd for dem. Fordi Allah har skabt dyr af slagsen, noget som er halal, Allah har gjort det halal for dig. Og noget som er haram, fordi du skal holde dig væk fra det. Og han har skabt den for at teste dig, for at se om du vil holde dig væk fra det eller ej. At du vil ikke spise det, det er en helt anden fænomen. Det er en helt anden fænomen. Nummer 30: وَضَرَبَ لَهُمْ آجَالًا. Allah subhanahu wa ta'ala har sat tid til et hvert, som Allah har skabt. Mennesker, Allah har sat tid, hvornår du bliver født, hvornår du skal dø. Allah har sat tid, hvornår du kommer til livs, og hvornår du skal forsvinde fra jordens overflade. Og det er sjovt nok, der er mange mennesker, der tror, de er unikke. Ved I, hvordan mange mennesker tror? Der er mange mennesker, der tror, de er så unikke, at menneskerne er afhængige af dem. Er det ikke sådan der? Er det ikke rigtigt? Er der ikke mange mennesker, der tror, at de er så unikke, at verden er afhængig af dem? Og sådan er det ikke. I kender alle sammen den historie mellem mellem Umar radiyallahu anhu og Abu Dharr, der havde taget en til at skrive for ham, som var kristen. Og så sagde Umar: hvorfor vælger du en kristen for at skrive for dig? Vælg en muslim. Så sagde han: der er ikke nogen andre, der er lige så dygtig som ham. Så sagde han: find en muslim. Til sidst sagde han til ham: mat al-Nasrani, ham kristen, han er død, hvad gør du så? Det betyder, at vi skal tænke os godt om. Der er ingen af os, der kan leve for evigt og vil være der for evigt. Alt forsvinder, alt, på nær Allah subhanahu wa ta'ala. وَضَرَبَ لَهُمْ آجَالًا. Allah subhanahu wa ta'ala har sat det hele i fokus, fra fødsel til død. Allah siger i surat al-Rahman 26:27: كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان. Al, der er på jorden, kommer til at forsvinde. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Og det der bliver tilbage, Allahs ansigt subhanahu wa ta'ala, dhul jalal, op høj, wal ikram, misgavning. Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-Qasas, vers nummer 88: kullu shay'in halikun illa wajha. Alt forsvinder på nær ham, subhanahu. På nær hans ansigt, og det er indikering til at that. Når Allah siger wajha, det betyder hans front, hans zat. Og hvis vi kigger her, alt kommer til at forsvinde. Alt kommer til at gå i udu. Alt kommer til at komme under jorden. Alt forsvinder. Hvorfor? Fordi der kun Allah subhanahu wa ta'ala, der bliver tilbage. Surat Fatir, vers nummer 11. وَمَا يُعَمِّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمِّرٍ. Et vers som lever et liv. Verset, okay. Fatir 11. Hagan stadigvæk. Hagan stadigvæk. Fatir, vers Fatir nummer 11. وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ. Et vers som lever et liv. وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا فِي كِتَاب. Et vers som lever. Yani Hassan, når han skal leve, han lever fra A til Z, det står klar og tydeligt. Hvis der bliver mindre end det, det står der klar. Har han lavet dua til Allah, Allah har skrevet det, og Allah har forlænget hans liv, så står det også præcis. Illa fi kitab, det står der i din opbevaret tavle. Inna dhalika ala Allah yasir. Alt det her er let hos Allah. Alt der har noget med liv, det er Allah, der bestemmer og afgør. Og det er den fuldkomne rububiyya, og den fuldkomne qudra. Den fuldkomne rububiyya, og den fuldkomne qudra. Og det som Allah ønsker, det skal ske, så sker det med det samme. Med ordet kun ske, så sker det, subhanallah. Nummer 31. وَلَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ. Er I blevet trætte? Er I blevet trætte, eller kan I fortsætte? Hvad siger de andre? De andre sover. طيب, vi skal lige have de andre på banen, inshallah. Skal lige se, om de er der. طيب. Jeg håber, de andre de vågner, altså, inshallah. وَلَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ. وَلَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. Der er ikke noget, der forsvinder, eller der er ikke noget, der vil smutte fra Allah subhanahu, eller forsvinde fra Allah subhanahu wa ta'ala fra ham. قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ. Før han har skabt dem. Hvordan? Allah subhanahu wa ta'ala, før han har skabt hele jorden, han har bedt pinden om at skrive alt, hvad der skal ske på den her jord. Allah subhanahu wa ta'ala har bedt pinden om at notere hver eneste detaljer, som du og jeg og enhver individ foregår på den her jord. Hvorfor? Fordi han er altvidende. Så siger du, har du ikke noget konklusion med, når vi senere hen udfører nogle ting, at de står der? Nej. Fordi de der står, de er din opbevaret tavle. Du gør, de er din eftergang af din bog, som du har optjent af handlinger, det bliver sammenlignet, det kommer til at være ens. Men en, på grund af Allah, han er retfærdig, han har skabt en plads til dig i Jannah, og en plads til dig i helvede. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Må Allah give os al-Jannah, ya Rab. Sig amin. Sig amin. وَلَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ. Der er ikke noget, der går skjult fra hans viden, før han har skabt den. Han ved det, subhanahu wa ta'ala. Han er i besiddelse af viden, før at du og jeg er kommet til livs. Før hele jorden kom til livs. Før han har skabt Adam alayhi salatu wassalam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nummer 32. وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم قبل أن يخلقهم وعلم han vidste hvad de foretager sig af handlinger før han har skabt dem. Og her er det vigtigt, at Allah vidste på forhånd. Jamen har det noget betydning for vores handlinger? Står vi sådan der, at når vi har udført noget, så er det fordi Allah subhanahu wa ta'ala har sat os til at gøre? Nej. Du står selv for dine egne handlinger. Engang folk, som har jinn i sig, kan foretage sig noget, som er haram. Læg mærke til, hvad jeg siger. Engang jinn kan manipulere med mennesker til at foretage sig noget haram. Nej. Nej. Nej, okay. Er der ikke noget lyd? Eller? Er der ikke en sekt, der siger, når man laver synder? Nej, det er det. Jabriya. Der går lang tid med de skriver, til jeg kan få det. Men vi tager det, inshallah, som det kommer. Jabriya, nej. Her er der mange, der siger, Allah subhanahu wa ta'ala, han tvinger os til, at vi udfører noget. A'udhu billah. Vi kommer til at snakke om al-Mashia senere. Mashia er dine egne frie handlinger, som du foretager dig. Som du selv afgør. Men den kommer ikke væk fra Allahs bestemmelse. Hvis Allah vil og ønsker, så kan han lave selv fjerne det fra dig. Og det gør han, subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Nummer 33. Allah subhanahu wa ta'ala siger, forfatteren siger, وَأَمَرَهُمْ بِطَاعَتِهِ وَنَهَاهُمْ عَمْ مَعْصِيَتِهِ. Han har beordret dem med deres adlydelse, og forhindret dem til at udføre synder på ham, eller synder for ham. وَأَمَرَهُمْ بِطَاعَتِهِ. Allah subhanahu wa ta'ala har bedt mennesker om at adlyde ham. Og har sagt til dem, lad være med at komme i nærheden af synder. Han har forhindret dem i at udføre synder, subhanahu wa ta'ala. Allah siger i surat al-Dhariyat, vers nummer 56. وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Min skabelse af jinn og ins, altså jinn og mennesker, for at tilbede mig. إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala har skabt dem til en ting, og det er al-ibada. Der er mange mennesker, der kan være i tvivl om, hvorfor de eksisterer. Der er mange mennesker, som har den her fænomen, på grund af at de læser nogle digte, eller hører nogle musik, eller nogle sanger. Altså, der var en egyptisk digter, som har skrevet en sang, og folk rendte rundt på gaden og sang det. Ana mish dari jit ad-dunya leh, ana mish arif mawjud fi ad-dunya leh. Jeg ved ikke, hvorfor jeg eksisterer på jorden. Jeg ved det ikke, hvorfor jeg overhovedet blev skabt, og menneskerne render rundt og gentager det, og synes, at det her, de skulle være noget så smukt. Men de er shayatin. Et hver person ved, Allah har skabt dig til et formål, at det er ibadah. Allah først har skabt os, han siger, وَمَا خَلَقْتُ. Skabt. Og bagefter har sat os i ibadah, hvor han har sagt til os, vi skal udføre ibadah. Og I skal vide en ting. I skal ikke være ligesom de takfiriyin, som siger, Allah subhanahu wa ta'ala har taget al-ahd på mennesker, khalas, et hvert som dør, uden han har fået en budskab af islam eller lignende, han dør som en kafir. Eller at en person, som ikke handler i henhold til, hvad Allah har bedt ham om, så er han kafir, etc. Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Vi vil ikke straffe nogen før vi sinder. Og det er derfor i den ayah siger, al-khalq og så al-ibada. Al-khalq og al-ibada, først khalq og bagefter ibada. Khalq, skabning, at Allah skabte os, bagefter ibada. Og ibada kommer med budskab. Og budskabet er via profeter. Budskabet er via profeter. Og et hvert handling, som menneskerne udfører, det er det, de bliver straffet for, eller bliver belønnet af. Et hvert handling, som menneskerne udfører, det bliver belønnet af, eller straffet af. Allah subhanahu wa ta'ala straffer ikke mennesker på grund af hans viden. Overhovedet. Men Allah subhanahu wa ta'ala straffer ham, hvad han foretager sig, og han ved det, hvad han har foretager sig. Og Allah subhanahu wa ta'ala har skillende mellem de to. Viden og al-jaza. Al-ilm og al-jaza. Al-ilm, viden og al-jaza, straf. Fordi Allah subhanahu wa ta'ala, han vil have, at menneskene lærer. Og Allah har advaret dem. Lær, så du kan tilbyde ham. Hold dig tilbage fra de ting, som han har advaret om, at lade være med at komme ind af hende. Dem, som accepterer ordrene og forlader de forhindringer, han har fået belønning. Og dem, som går imod ordre, og dem, som udfører synder, de har optjent straf. Og et hvert, som laver et synd, bliver skrevet som et synd, og et hvert, som begår en belønning, Allah subhanahu wa ta'ala belønner, som han vil, og ofte vil de være mere, end de han har gjort. Hvorfor? Fordi Allah er gavmild. Fordi Allah er gavmild. Og et hvert slave udfører sin handling, så han blev kaldt musalli, udførende af den øvelse, at han laver salat, etc. Så hans handlinger opløfter ham. Men han kommer ind til Jannah med hans handlinger, fordi de har ført ham til port, og han kommer ind til Jannah med Allahs rahmah, subhanahu wa ta'ala. Nummer 34. وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِي بِتَقْدِيرِهِ. Et hvert ting sker med hans bestemmelse. En hvert ting sker med hans bestemmelse. Allahu Akbar. وَكُلَّ شَيْءٍ, et hvert ting, يَجْرِي, sker, بِتَقْدِيرِهِ, med hans bestemmelse. Hvordan? Der er intet, der forlader Allahs bestemmelse. Er de gode eller de dårlige? Adlydelse eller ta'a, adlydelse, wal ma'siya, sønder. Wal kufur wal iman. Al kufur, vanskudskab, wal iman, iman på Allah subhanahu wa ta'ala. Wal marad wal sihha, sygdom og helbred. Wal ghina wal faqr. Rigdom eller fattigdom, wal ilm wal jahl, uvidenhed og så viden. Alt sker med Allahs bestemmelse. Og der er intet, der vil forekomme i det her liv, uden at Allah subhanahu wa ta'ala bestemte, eller kan bestemme, eller ønsker det, eller ikke ønsker det. Alt foregår med hans bestemmelse. Afgjort. Hvis Allah ikke vil, så vil det aldrig ske. Og det er vigtigt. Og det er derfor forfatteren siger, wa kullu shay'in yajri bi taqdirihi, alt forløber med hans bestemmelse. Alt sker med hans bestemmelse. Alt. Og nu kommer vi til det næste, som snakker om al-Mashiah, så jeg skal bruge tid på det. Nummer 35. mashi'atuhu tanfud. Og hans mashi'ah, medvilje, sker. La mashi'ata lil abdi illa ma sha'a lahum. Menneskene har ikke medvilje med kun det, som Allah har givet dem. Fama sha'a lahum, hvad Allah har bestemt. Illa ma sha'a lahum, fama sha'a lahum. Alt hvad Allah har bestemt, og Allah har bestemt. Lad os nu tale om al-mashi'a, medvilje. Allah siger i surat al-Insan, vers nummer 12. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. وَمَا تَشَاءُونَ, they foretire, إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ, that they foretire, this sker kun hvis Allah giver tilladelse. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا, Allah subhanahu wa ta'ala alvidende og hakima, hakima min al-hikma, ha, visdom. I surat al-Takwir, Allah subhanahu wa ta'ala siger, Takwir 29. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. وَمَا تَشَاءُونَ, I kan ikke udføre hændelser på nær, at Allah subhanahu wa ta'ala har bestemt skaberen af det hele, af hele verden. Allah subhanahu wa ta'ala har sagt til os, at han har mashi'a, mashi'a. Hvad betyder mashi'a, ja mashayikh? Hvad betyder mashi'a? Vi skal ligesom sige, ja også med. Hvad betyder mashi'a? Medvilje. Allahu akbar. Allah subhanahu wa ta'ala har lagt for sig selv mashi'a. Og det er et egenskab til ham selv. Og Allah har givet mennesker mashi'a. Og har kombineret menneskernes medvilje under Allahs medvilje. Hvordan? Det skal jeg nok forklare. Allah subhanahu wa ta'ala kan bestemme alt og afgøre alt, men han har givet dig frivillige til at gøre, hvad du vil. Du kan løfte en kop, du kan sætte en kop, du kan rejse dig, du kan kramme, du kan gøre hvad som helst. Du kan lave halal, du kan lave haram. Du har din frivillige til at udføre de der ting, som Allah subhanahu wa ta'ala har givet dig. Men der er nogle ting, som du ikke har magt over. Eksempel sygdom. Allah subhanahu wa ta'ala, det er ham, der bestemmer og afgør, om du får sygdom. Allah subhanahu wa ta'ala, der bestemmer, for eksempel hvis du bliver kørt ned, eller du kommer til skade, eller lignende. Så din medvilje er afhængig af hvad? Afhængig af din egen bestemmelse, hvor Allah bestemmer, hvilken man kan gøre det. Nej, det kan du gøre. Du kan bruge den sura, surat al-Kahf. Nej. Præcis. Og det er derfor, alt er under Allahs bestemmelse. Du kan løfte en kop, men Allah kan gøre din arm lam. Det vil sige, din mashi'a er begrænset. Kan du følge mig? Din mashi'a er begrænset. Du kan udføre nogle ting, men disse bestemmelser over dig selv, det får du lov til at gøre. Du får lov til at gå til en fest eller til en dans. Du bestemmer selv. At vi snakker om en hidayah, det er noget andet. Nu snakker vi om en mashi'a. I skal ikke mix. I skal ikke mix. Det er vigtigt, at vi holder os til hvert emne for sig selv. Selve al-Qadariya, de har benægtet, at Allah subhanahu wa ta'ala, altså al-Qadariya siger, menneskerne har en bestemt og menneskene udfører hændelser, og menneskene kan gøre, hvad de vil. Menneskene er selvstændige. De kan gøre, hvad de vil. De kan foretage sig alt, hvad de vil. Med deres bestemmelser, irada og deres medvilje. Men al-Jabriya modsætning af den, hvor de siger, at et hvert person er tvunget til at udføre. Et hver person er påtvunget til at udføre. Udføre hvad? Udføre haram, for eksempel. Yani, Jabriya, når de siger, at en person har lavet zina, så siger han, det er ikke ham, der har lavet zina. Det er Allah, der har fået ham til at lave zina. Så han er undskyld. Så Ahle Sunnati wal Jama'a, de har anerkendt de to medvilje, med to mashia. Og de har gjort medviljen af slaveren afhængig af Allahs medvilje. Og det har vi ligesom snakket om tidligere af begge ayat i Surat al-Insan og i Surat al-Takwir. Og læg mærke til, da den sahabi kom hen til Muhammad sallallahu alaihi wasallam og sagde, Masha'Allah wa shi't. Hadisen er både i Bukhari og Musnad al-Imam Ahmad og Ibn Majah og Nisa'i. Personen sagde, Masha'Allah wa shi't. O Muhammad, hvad Allah har bestemt, og du har bestemt. Masha'Allah wa shi't. Wa shi't. Wa wal'atf. Det betyder her, hvad Allah har bestemt, og du har også bestemt. Så svarer Muhammad s.a.v. Aja'altani linnahi nidda, har gjort mig til, at jeg skulle være i samme kategori som Allah. Og nidda, det betyder partner. Så sagde Muhammad s.a.v. Min si bal qul ma sha' Allah wahda. Se, hvad Allah har bestemt alene. Og her kan man udstykke forståelse, når vi hører det her, at det er din overordnede bestemmelse, og ikke engang Muhammad er inkluderet i det, fordi det tilhører Allah subhanahu wa ta'ala. Og når Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at der er nogen, der sagde, Masha'a Allah wa sha'a Muhammad, hvad Allah har bestemt, og Muhammad har bestemt, så sagde han, Qulu Masha'a Allah, thumma sha'a Muhammad. Men se, hvad Allah har bestemt, thumma, det er en skænding, at du ikke sætter en person til at være en partner. Thumma sha'a Muhammad, det betyder, at hans mashia er uafhængig af Allah. For han har gjort det, at Allahs mashia er den bestemte, og hans er det, hvis Allah ønsker det og vil. Så husk, når I lytter i wow, og vi siger, Masha'Allah, wa sha'a Muhammad, wow al-atif, er ikke tilladt. Der er mange, der siger på arabisk, hvor mange araber her, der bestykker. Der er mange, der siger, mitwakkil ala Allah wa alaik. Der er mange, der siger, jeg sætter tillid til Allah og dig. Prøv at skrive det op. Jeg sætter tillid til Allah og dig. Ana mitwakkil. Jeg sætter tillid til Allah og dig. Hvad er det, han har gjort? Han har sat Allah og dig i samme kategori. Ja, og det er forkert. Man skal sige, ana mitwakkil ala Allah, thumma alik. Ja, og der er mange, der bruger det rigtige termin. Der er mange, der også bruger sætning. Jeg ved ikke, om de andre sprog har det samme fænomen. De må gerne skrive det. Det må det godt, så vi kan lære om de andre kulturelle. Der er mange også, der skriver, som brugeren Samir har skrevet. Iza al-amr ma kan ala... al-amr kan bi'idak og bi'id Allah. tingene havde været i din hånd og Allahs hånd. Al-amr kan bi idak wa id Allah. Sagen havde været i din hånd og Allahs hånd. Jalla. Nej, man skal sige, jeg sætter min led eller tillid til Allah thumma dig. Og hvis man skal gøre det rigtigt, så skal man sige, jeg sætter tillid til Allah. Og jeg har brug for din hjælp. Her på dansk, så slipper du for alt det der thumma og så lignende. Ja, også inkluderet. Jeg tror, de øvrige er med på det her. Tayyib. Er I med hensyn til Mashiach? Er I med? Vi har to uafhængige Mashiach. Mashiach, som er overordnet fra Allah subhanahu wa ta'ala. Og Mashiach er mennesker, som er begrænset. Og det er Allah subhanahu wa ta'ala. Du har din frivillige til at foretage dig hvad som helst. Men Allah subhanahu wa ta'ala, der bestemmer. Nej. Vi er nået til nummer 36. Jeg tror, vi tager 36, så kan vi slutte af for i dag, inshallah. Tayyib. Yahdi man yasha. Allah subhanahu wa ta'ala guider hvem han vil. Yahdi retleder hvem han vil. Wa ya'simu wa yu'afi fadla. Ya'simu beskytter. Wa yu'afi forhindrer. Fadla dem han vil. Wa yudillu man yasha wa yakhzilu ويبتلي عدلا ويضل من يشاء مصفيل دم هم ويل ويخزل ويبتلي عدلا وفيس هن فيانا الى تيستا فولك سائع دي غتفالي ودي هي دي كراوة فاكتس ما فوكلاين بس بتاع دم فاست يهدي من يشاء السلب الهداية سلب الهداية den tilhører Allah subhanahu wa ta'ala, fordi Allah subhanahu wa ta'ala, det er ham, der giver hidayah til mennesker. Og der er mange, der fejler ved at sige, ana hadith hada wa ana hadith, det er mig, der har retledet ham og ham og ham og ham. Og ham der er sheikh, det er ham, der har retledet, og alt det der, og det er forkert. Al-hadi er Allah subhanahu wa ta'ala. Menneskerne er sabab. Du og jeg og enhver person udfører disse hændelser eller handlinger, kun i form af, at Allah subhanahu wa ta'ala har sat dig til at gøre. Og det er derfor, som brugeren skriver, de er kun rene motiver. Vi er bare rene motiver, ikke andet. Yahdi man yasha tayyib. Wa ya'sim wa yu'afi fadla. Wa ya'sim beskytter. Men hvad er det, Allah subhanahu wa ta'ala skal beskytte og yu'afi? Allah subhanahu wa ta'ala beskytter fra alt. Og det er derfor, Allah subhanahu wa ta'ala kan beskytte os fra alt, der kan være ondt. Og Allah kan helbrede os fra alt, som kan være dårligt. Og hvis han gør det, så er det fadl. Det er noget gavnligt fra ham, at han gør det. Men læs lige i surat al-Layl, vers nummer 5-7, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَفَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى فَأَمَّا det betyder her Allah subhanahu wa ta'ala som har givet og sat folk i taqwa, det vil sige at være hvad hedder taqwa? Allahu Akbar, den er faldet ud af mit hoved, subhanallah. Gud frygtig. Nej. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى det betyder, at det er ham, som har givet Gud frygtighed. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى har anerkendt til husna. Og husna her, den bedste ting, som Allah har givet. Og det er at følge den rigtige vej. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى وَصَدَّقَ بِالْقُرْآنِ صَدَّقَ بِالْحَدِيثِ صَدَّقَ det vil sige, har anerkendt alt, hvad Allah har givet ham af de gode gerninger. Så siger Allah, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى så skal vi få ham til at blive sat til det, som han er sat til, det vil sige de gode motiver. Og hermed kan man sige, i de næste fase, det er surat al-Layl 8-10, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى. Hvem er bakhil? Bakhil, ham som er næri, og ham som siger, jeg har ikke behov for noget som helst, jeg har nok. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى, og har ikke anerkendt de gode motiver, som han kan give, og han skal tro på. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى, han blev sat på den dårlige vinge. Jeg vil gerne næste gang, inshallah, fordi jeg er ikke færdig her, det vil tage omkring 10-15 minutter at forklare. Det er bare, jeg vil have givet jer kun en smagsprøve af nummer 36. Vi starter med nummer 36 næste gang, inshallah, hvor vi kommer til at gennemgå den og bruge af jer. Jeg kan se det, jeg kan ikke nå det her til tiden på 4 minutter. Så vil jeg ikke give den hak, og jeg vil ikke ligesom starte helt forfra næste gang. Så vil jeg hellere have, at næste gang, inshallah, vi starter fra 36. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. بتعبنا إن شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله الخير. هسي هانو سباس موسى صعب إلي نو إن شاء الله. بارك الله فيكم.